sånne nye erfaringer også. Og så har jeg gledet meg veldig til å være med dere da. Altså noen av dere her kjenner meg jo fra før. Fordi de andre som ikke gjør det, ikke vet da, det at jeg har faktisk vært med å mekke denne forsamlingen. Født denne forsamlingen. I begynnelsen, før det liksom var, mens det enda var på drømmestadiet, og en holdt på å forhandle og diskutere med alle styrene på misjonshuset, og så, sånn og sånn, så var jeg med i kulissene. Fordi, ja, fordi Nordmisjon da, som dere en del av, kanskje ikke hadde holdt på så fryktelig mye med menighetsplanting, som det heter, og menighetsdannelse, mens jeg kom fra Frikirka, og vi hadde lang tradisjon på det. Og jeg hadde vært med å starte menighet, og ble liksom hentet inn som en sånn ekstern veileder. Så i de første årene, i Vikre, før det hette Nordforsamling også forresten, så var jeg med i leder, ikke i lederskapet, men med lederskapet, sånn 4-5-6 ganger i året, og så møtte jeg Kjetil en gang i måneden cirka, i en del år. Og derfor så føler jeg har en liten aksje, selv i dere som ikke kjenner meg. Så bare vend dere til at jeg liksom kjenner meg hjemme her da, selv om dere synes jeg er fremmende. Og så må dere tilgi dialekt. Egentlig er jeg Jærbu. Jeg er født og vokst opp på Klepp. Og så flyttet jeg til Sandnes, og så bodde jeg der i en sånn 20 år eller noe sånt. Og nå bor jeg på Vinterbro, som er da 20 minutter ut for Oslo, og hvis du har vært i Tusenfryd, så har du vært på Vinterbro. Så det er jeg nærmest nabo til Tusenfryd. Og det har jeg vært siden desember. Sånn at nå kommer jeg til å være Jærbu, så kommer du til å synes at det knoter noe vanvittig sånn i starten. Fordi når du bor på Østlandet, så blir det sånn, ja, det er sikkert bra, men kan du snakke litt sakte i det? Sier de til Jærbua. Og da må du liksom gjøre det. Og så begynner du å knote, så gjør du bokmålsord og alt det der greiene der. Og så når du kommer tilbake, og så skal jeg treffe guttene mine som bor her, og sier, herre min far. Sånn, da er det skikke de synes det er flaut da. Og så kommer det gradvis da, etter hvert jeg er sammen med dere. Så jeg satser på at talen på søndag, den er på skikkelig jersk. Men det blir en sånn gradvis overgang antagelig. Litt om meg selv, sa du også. Og da kan jeg starte med å si at jeg er 58 år, og at jeg har tre gutter, en eldstemann på 31, som er min biologiske, og så har jeg to gutter som er tvillinger, som er 26, og de regner jeg som mine, for de har jeg vært far til siden de var 7 måneder gamle, men de er egentlig fosterbarn. Så det var litt sånn om den private delen, og så sånn jobbmessig så var jeg pastor i Sandnes, i frikirka der, i 12 år, fra 1991 til 2003. Var med å starte den, har vært med å starte en del andre menigheter i Oslo og på Karmøy og i Mysen og forskjellige plasser. 7 menigheter til sammen. Og i Frikirka har som sagt vært fødselshjelp her også for denne. Og har liksom hatt det, og nå er jeg så gammel på en måte, at jeg henger ikke helt med på hva den beste måten å starte menigheter blant unge er lenger. Men det kan være litt sånn i bakgrunnen å hjelpe de som starter med å hvordan det oppleves når folk lover det, noe de skal gjøre og ikke gjøre det, og når de svikter og når det går galt, og takler suksess. Og alt det der, det forandrer seg ikke. Men det jeg har mest fokus på nå, det er å gå inn i sånne forsamlinger og menigheter som har gått seg fast. Som har blitt gamle, og som har blitt stive, og som har blitt innadvente, og som frustreres for de holder på å dø ut. Og så tar vi en prosess i de menighetene på 1,5 år, der 60% forplikter seg på å være med i prosessen, minimum 60%. Og så bruker vi 1,5 år på å gjøre de til utadvendte forsamlinger. Og da må de, da blir de ansvarlig gjort på bevegelsen og hvordan de gjør, og de må fortelle hva som har skjedd. Annen hver måned må de fortelle. Det er veldig, veldig gøy. Det er fordi det, som menighetsplanter, så har jeg liksom hatt en sånn forestilling om at gamle menigheter, det nytter ikke, for de er stokkstive, og de kan ikke forandre seg, og alt det der greiene der, det er lettere å starte nye, og det er det. Det er lettere å starte nye forsamlinger, det er lettere å vinne mennesker gjennom nye forsamlinger. Så bare så det er sagt. Men, når du får 60% av de som går i en etablert menighet til å forplikte seg på en endringsbevegelse, da er det skikkelig rock'n'roll. Jeg skal fortelle en historie om en fyr i Moss. Vi var inne i Moss frikirke for noen år siden. Og så har vi, det er den, egentlig den prosessen jeg gjør med de, som jeg skal ta med dere i løpet av helgen nå. For det er et sånt begrep som heter misjonal, og så egentlig er et ganske nytt ord, men som handler om å være kristen i dagliglivet, basically. Og hva det innebærer. Og så var vi i Moss, og der er der gjennomsnittsalderen der, på den gjengen der, 50 stykker som skulle bli med på denne prosessen. Gjennomsnittsalderen var sånn pluss minus 70. Og de ble med på dette, feil motivasjon også, egentlig ikke fordi de ville nå nye, men fordi de ikke ville dø selv i menigheten, for ikke menigheten skulle dø, det var motivet for å bli med. Hvis ikke vi blir med på dette, nå er sjansen, så kommer menigheten til å dø ut, derfor blir vi med. Det var grunnen da. Men de forplikta seg på at de skulle ansvarliggjøres i forhold til hva de gjorde og alt det der greiene der. Og eldstemann var 94 år og var med på dette. Og det skal jeg komme tilbake til prosessen da, men en av de tingene som jeg underviser om, som de skal gjøre, det er at de skal velsigne folk de møter. Sånn? Og han var der, og han hørte på dette, og så bodde han i en blokk med heis og sånn, og så flytta, eller døde, tror jeg faktisk, naboen, og de selgte leiligheten. Og han hadde panikk for at han skulle få noen utlendinger som naboer. Skikkelig panikk for at han skulle få noen utlendinger som naboer. Fordi det var han redd. Sant? Gamle, det er en del gamle folk ser det. Og ba til Gud om at han ikke måtte få utlendinger til naboer. Og så får han utlendinger som naboer. Og han synes dette var fæle greie. Og står han og forteller dette selv. Så sier han, men så tenkte jeg på dette her som jeg holder på med misjonale menigheter. Og så tok jeg heisen ned, sier han. Og så gikk jeg rundt i hjørnet, der er det en blomsterbutikk. Så kjøpte jeg en bukett med blomster. Så tok jeg heisen opp igjen, så ringte jeg på døra til den leiligheten. Og så kom de ut, og så de litt rart på meg. Sant? Og så sa jeg bare, jeg er naboen dere som bor her på siden, jeg ville bare ønske dere velkommen i blokken. Og nå er jeg det rett som det, sier han, og drikker te og spiser, og de er greie folk. Og de kan litt norsk også. Og det er et eller annet med at det går an hvis vi våger. Og det er egentlig dette vi skal bruke helgen på. Og så skal jeg ikke si så mye mer om hva jeg gjør, og jeg kommer sikkert til å snakke litt med folk innimellom her. Og hvis det er noe du lurer på, så er det bare å spørre. Men jeg jobber som sagt mye med dette, og så jobber jeg med utvikling av ledere. Og teambygging og sånne ting. Så det er min jobb i den evangelisk-lutherske frikirke, og jeg er ansatt da på hovedkontoret i Oslo. Og nå skal vi gjøre en litt sånn light ting i kveld, for det er slutten på arbeidsuka. Noen har vært grisetidlig oppe. Jeg har lovt at jeg skal vekke alle så jeg ser sovne. Og så skal vi kjøre en litt sånn enkel greie i kveld, ikke for langt. Og så starter vi for alvor i morgen formiddag eller hva tid det var, jeg husker ikke, rundt 12 eller annet sånt. Mye tidligere enn det. Hva tid var det? 10, rundt 10. Det slutter rundt 12, kanskje. Ja, akkurat. Men da gjør vi det. Men nå, jeg sa jeg hadde flyttet til Østland da. Og det betyr at jeg har kjørt ganske mange ganger imellom Sandnes og Oslo nå etter hvert. Og så særlig etter jeg flytter da, fordi når jeg skal hjem, jeg kan liksom ikke få jobben til å betale når jeg skal besøke guttene mine og sånt, så da er det billigere å kjøre enn å fly. Så da kjører jeg. Og så er det en skrullete ting som har slått meg, og det har vært mye stygt vær i sommer. Mye regn. Og så slo det meg her en gang jeg kjørte at det er egentlig er det vanvittig irriterende med vinduespussere. Sant? Jeg mener, hvis du tenker på det, det er to pinner som går fra at og frem foran deg hele tiden. Og hvis jeg går ned til deg og så bare gjør sånn foran, så er det ganske irriterende. Men når du sitter i bilen, så tenker du ikke over det. Sant? Men de er der hele tiden og irriterer, uten at du blir irritert. Sant? Og på en eller annen måte, når du kjører bil, så har du lært deg å se forbi de der vinduespusserne. Og se på den veien, og se på det landskapet som ligger foran deg. Og du klarer liksom å koble de ut. Men, når du, eller kanskje du er annerledes med noen av oss andre, når vi er i familien, eller i menigheten, eller på jobben, eller hvor det måtte være, så ser vi den fordømrede vindusviskeren hele tiden. Som ligger der og vifter foran deg. Og det gjør at vi mister blikket på det som er bort forbi. Og det er litt det som jeg har lyst til at vi skal bruke denne helgen på. Det er å lære oss å se forbi vinduespusserne. Noen av dere er jo gift. Hvor mange er det som er gift her? Ja, det er ganske mange. Hvor mange har vært gift i mer enn 5 år? Det er også ganske mange. Da har de garantert vært med på en sånn konkurranse som ektepar. Konkurranse med hverandre. Hvem har hatt den verste dagen? Konkurransen. Sant? Alle som har vært gifte i stunden, de har vært med på den der hvem har hatt den verste dagen. Fordi det er den som har hatt den verste dagen som fortjener å gjøre minst. Og bli mest oppvartet. Og derfor er det viktig å ha hatt den verste dagen. Og belønningen for å vinne en sånn konkurranse, det er at du kan få sove en natt på sofaen, eller ha et stille måltid, eller et eller annet sånn. Men det er på en måte en sånn vindusvisker. Det er egentlig bare for å illustrere hvordan vi går oss fast da. Eller når du er her i Nordforsamlingen på Vigrestad, så er det vanvittig irriterende av og til med lovsangen. Eller med et eller annet annet. Det er alltid noe, sant, som er en sånn vindusvisker. Og som vi kan henge oss opp i. Og så begynner vi å fortelle andre det. De hadde ikke merkt vindusviskeren før de hørte at du fortalte om vindusviskeren. Og da merker de også vindusviskeren. Sant? Og så blir det sånn. Og så mister vi blikket på det som er satt til å gjøre. Til det som vi kan få se hvis vi faktisk ser forbi vindusviskeren. Og det er jo det som skjer i alle menigheter. Det er rart når vi snakker om hva, liksom, i menigheten, hvor er det kampen står? Det er sånn ledere, kristenledere, de snakker om hvor er det kampen står for i Guds folk i dag. Og så veldig ofte så ender en på en sånn homofilt samliv eller et eller annet sånn noe. Ja, samboere eller whatever. En ende på sånne ting som det jeg skal si nå, hva som er den virkelige kampen i Guds folk. I 2007 så var jeg på en konferanse i Roma. Og så hørte jeg en fyr som heter Johannes Reimer. Og han bodde i Köln, men han var født i tidligere Sovjetunionen, det som i dag er Estland, men det var Sovjetunionen den gangen. Sant? Han fødte, han var bokser, bokste på nasjonalt landslagsnivå. Og så var det sånn for han, som for mange toppidrettsmenn på den tiden, det var at de tok de inn i militæret. Og der kunne de... bare si fra hvis du skal forbønn. Ok. Og så tok de... Så, da ble han kalt inn i militæret, for der kunne han jo trene så mye han ville, og alt det der greiene der. Og så var han liksom i systemet. Det var sånn de gjorde det i gamle Sovjetunionen. Og han... Så han ble på en måte offiser og var bokser. Men så var det det at siden han var offiser, så måtte han jo gjøre noe for militæret også. Og en dag så kom de til han, og så sa de at du skal gå og hente noen kristne og ta de inn til avhør. Og så skal du få de til å fortelle om hvem andre som er sammen med de og sånn, og så skal vi gå og så arrestere de også. Og hvis ikke så skal du i alle fall få de til å si fra seg truer. Og så tenker han, jeg har ikke peiling på hva de tror på. Han har vokst opp i et ateistisk hjem, og ingen som trodde eller noe som helst. Så han tenkte, jeg må jo finne ut hva de tror på først. Så han kjøpte en bibel, og begynte å lese. Og så ble han kristen. Og så gikk han til sin overordnede, så sa han, jeg kan ikke ta inn de, så jeg skal ta inn fordi jeg tror på dette selv. Og så ble han sendt til Sibir, endte boksekarrieren var over, endte i sånn arbeidsleir i Sibir. Og fordi han hadde vært en kjent bokser, så en av de tingene de koste seg med å gjøre med han, det var at hver dag så sendte de inn en svær fyr, så slo ut ei tann i kjeften på han. Hver dag, til det ikke var flere igjen. Og han fikk helt syre i ansikt, og han ble torturert, og masse, i 2 år. Og så ble han sendt ut av landet, og fordi han hadde bestefar, så hadde tysk opprinnelse, så ble han sendt til Tyskland. Og så tok han teologi, og så er han i dag professor i noe som heter misiologi ved et universitet i Johannesburg i Sør-Afrika, og på universitetet i Köln. Han har skrevet 45 bøker, og han er en fantastisk fyr, og han hørte jeg på. Og så sier han, jeg drar rundt i Vesten, for han reiste rundt i hele verden. Når jeg drar rundt i Vesten, så er det en ting som jeg hører igjen og igjen og igjen. Jeg forteller om hva som skjer i den tredje verden, om hva som tegn og under og helbredelser, masse ting som skjer, folk som kommer til tro, i store mengder, og så kommer jeg til Vesten, så skjer der ingenting, og så sier de at vi er også lengte etter dette, men det skjer ikke. Vi ber og ber om at vi skal få et Guds nærvær, vi ber og ber om at det skal skje overnaturlige ting, at folk skal bli helbredet, vi ser det ikke. Og til slutt så tenkte jeg, dette er ganske desperat, så jeg begynte også å be til Gud om det. Og så en dag, sa han, så var det akkurat som jeg hørte Gud si til meg. Det lengte jeg også etter. Men først må mitt folk dø. Så forstod jeg ikke det med det samme, sa han. Men etter hvert så forstod jeg ikke det innebar, fordi jeg forstod at det de gjør i den tredje verden, de dør fra seg selv og lever fra Jesus. Og plutselig så forstod jeg at den største utfordring blant de vestlige kristne, det er at de setter seg selv i midten, for det, eller i sentrum, for det som skal tilfredsstilles. Det er det som gjør at de ikke dør fra seg selv. Og det er det som vi gjør når vi irriterer oss over alle vindusviskerne. Det er at det irriterer meg. Det er i veien for meg. Og det er jeg som blir, som ikke får det så godt som jeg ville hatt. Og det må vi dø ifra. Fordi vi er ikke kalt til å bli tilfredsstilt som kristne. Men vi er kalt til å vinne så mange som det går an for Guds rike. Vi er kalt til å bygge Guds rike. Vi er kalt til å være vitner. Og vi er kalt til å gi og ikke til å ta. Vi er kalt til å være velsignelsen heller enn å bli velsignet. Og det er noe av dette, så er den der forvandlingen som gjør at om vi, hvis dere er sikkert halvveis der og minst allerede, men det er det som gjør at hvis en forsamling forsvinner, så savner samfunnet forsamlingen. Men de aller fleste kristne forsamlinger i Norge, om de ble tatt vekk, så var det ingen som ville savne dem, utenom de som var medlemmer der. Det er ingen i samfunnet rundt som ville savne dem. Og mens når Jesus gikk på jorda, så står det at syndere toller holdt seg nær. Det står ikke at han sa de skulle gjøre det. Det står at de valgte å gjøre det. De holdt seg nær til han. Og hva i all verden er det som gjør det? Hva er det som, fordi noe av det verste jeg vet, det å være sammen med de som tror de er helt rettferdige selv. Noe av det verste jeg vet, vi har et godt uttrykk i Rogaland, som ikke finnes på noen andre. Det er fryktelig vanskelig for andre å forstå. Men det er noen folk vi kaller for godasse. Vet dere ikke en godasse? Sant? Det er en sånn som tror han er perfekt, sant? Sånn som alltid kan finne feil hos andre, men ikke aksepterer at det er noe feil med de selv. De er godasse. Og det der er, når vi kommer til Oslo, så nytter jeg ikke å si godas, for de vet ikke hva jeg snakker om. Men godas er egenrettferdige. Sant? Det er ikke bra. Og det er litt sånn rart da med Jesus, fordi han var jo rettferdig. Han hadde jo ikke synd. Men de syntes det var godt å være sammen med ham for det. De trakk til ham som en magnet. Hva var det da som gjorde det? Det er så enkelt, og jeg skal si det med en gang. De visste at han var på deres side. De visste at han var på deres side. Og det er deres utfordring. Vet folket på Vigrestad at dere er på deres side? Eller tror de at dere tror at dere er bedre enn de? Det er det som jeg skal bruke tid på, og nå skal jeg ikke snakke så fryktelig mye lenger. Men når vi tar disse prosessene, i morgen formiddag, og på kvelden, og på gudstjenesten på søndag, så skal vi snakke om denne bevegelsen, som gjør at folk, og det er en oppskrift fra Jesus, og det er ikke noe sånn triks i Ludo fra Amerika. Det skal vi ta rett ifra Bibelen, når han sender ut folk. Hva er det han sier de skal gjøre? For det er det vi skal gjøre. Men før vi setter i gang med det i disse menighetene, for det er det vi gjør, og det er det som gjør at en 94 år gammel mann også kan faktisk oppleve at han kan møte verden. Men når vi gjør det, så er det noen ting vi kartlegger i disse menighetene. Jeg skal bare fortelle ikke, jeg tror ikke jeg gidder koblet det til. Men det er på en måte viktig at dere vet hvor dere kommer ifra, at dere vet hvem dere er, og at dere vet hvor dere går. Og når vi skal få folk til å finne ut hvor de kommer ifra, for det er ikke så noe selvfølgelig at vi gjør det, så ber vi dem om å skrive sin troshistorie. Sant? Hva har skjedd i livet ditt? Og hvis du nettopp har kommet til tro, så kan du skrive en livshistorie. Sant? Hva har skjedd i livet ditt? Hvem var det som har preget deg positivt og negativt? Hvem er det som betydde mest? Hva hendelser var det som gjorde at du gikk i kjelleren? Og hva hendelser var det som gjorde at du kom opp igjen? Og sånne ting får vi folk til å skrive. Og når de dele sin troshistorie med de andre. Når Line Marie fortalte, hvis du hadde delt din troshistorie med noen rundt, plutselig forstår dere hvorfor hun er sånn som hun er. Det er jo jammen ikke lett når du ikke kjenner historien. Men når hun deler historien, så forstår du det. Når folk deler historien, så er det akkurat så plutselig forstår jeg hvorfor det er så vanskelig for deg å stå når Line Marie sier du skal stå når man skal synge. Fordi det er noe i historien. Plutselig så forstår jeg hvorfor det er noen, hvorfor du blir så vanvittig stiv bare du får en klem. Eller du forstår hvorfor ting er, fordi det kommer fram gjennom denne historien. Og det er noe som preger oss. Og så når alle har skrevet sin historie, så samler vi de sammen. Og så gir vi de til en profesjonell forfatter. Og så tar denne forfatteren og lager forsamlingens kollektive historie. Og plutselig så har de et hefte så de kan dele ut til folk som kommer og sier, hvis du leser dette så forstår du hvorfor vi er sånn som vi er. Så forstår du hvor vi kommer fra. Og det er viktig. Og så handler det om å forstå hvem du er, og da kartlegger vi hvilke talenter de har, hva er det medfødte gaver og evner, og hva nådegaver folk har. Og så lager vi en psykoplansje, det er egentlig bare for å skremme dem litt. En psykoplansje med bilder av alle, og så står det på siden av bildet navnet, og så står det talenter, og så står det ramst opp hva talenter de har, og nådegaver, og hva nådegaver de har, og så henger den på veggen. Og folk vet jo, det er når det er gamle folk som skal gjøre sånn, da er det mye løs mage, kan jeg bare love deg. Når den, før den plakaten kommer opp. Det er skikkelig, skikkelig nifst. Og så når han endelig kommer opp, og du ser de stille seg rundt, så skjer det noe med dem. For skal jeg si deg, det er så likt i alle forsamlinger. Hvis jeg kommer og sier, hvordan er det her i noen forsamlinger på Vikrestad? Så spør jeg folk og sånn, og det dere kommer til å snakke mest om, det er hva dere mangler. Sant? Det er greit, men vi skulle hatt mer av ditt og mer av datt, og bedre lovsang. Jeg kjenner hun så godt, jeg kan ta henne. Eller vi skulle ha, sant? Fordi at noen vil ha mer sånn country, sant? Eller et eller annet sånt. Og så, eller vi skulle hatt bedre taler, eller vi skulle hatt pastor, sant? Vi har jo ikke pastor, vi har bare Kjetil i 20%. Og så, eller vi skulle hatt en fokus som ligger på hvem vi mangler. Sant? Men når du plutselig får 50 stykker, som til sammen har 150 talenter og 150 nådegaver på en plakat, da snur fokus på 1, 2, 3 til hvem vi har. Og det er sykt bra. Å streie fokuset fra hva du mangler til hva du har. Og så er den siste, så det er hvem du er. Og så er den siste, handler om hvor vi går. Og da spør jeg deg, og så sier jeg til deg, du, når du ikke er i kirka, så er du jo sant, da har du sikkert, kanskje har du en jobb utenom, og så har du kanskje noen hobbygreier som du er med i, det vet jeg ikke, idrett eller... Eller sant, jeg snakker med Elin, så hun er Zumba, vet du, hun har holdt på med, jeg vet ikke om hun holder på med det enda, men, og så er det forskjellige ting som jeg er med på, sant? Og så sier jeg, ok, hvor mange på Zumbaen kan du si at du på en måte har fellesskap med, eller kjenner, har en slags relasjon til? Og så sier hun hvor mange hun har det med, og som ikke tror, som ikke definerer seg selv som troende. Så sier hun det. Så skriver vi det ned. Og så skriver vi ned alle arenaene som dere er med på. Utenfor forsamlingslokalene. Og hvor mange dere har relasjoner til som ikke tror. Og det er veldig kult da, når du er i Moss frikirke, og jeg har sagt hvor gamle de er. Og de finner ut at de 50 er i relasjon med over 1300 mennesker på utsiden av kirka som ikke tror. Hva søren skal du med i en ny målgruppe? Sant? Du er der jo allerede. Det handler bare om hvem du er der du allerede er. Og det er det som blir en sånn ting. Så da har du kartlagt hvor vi kommer fra, hvem en er, og hvor en går. Og så er det den bevegelsen du skal gjøre da. Med din historie, med den du er, blant de du er sammen med. Og det skal vi snakke mer om de neste tre dagene. Det skal vi to dagene. Så da skal jeg bare be litt, og så er jeg ferdig for i dag. Kjære himmelske far, jeg ber om at du er med oss i denne prosessen. At det jeg sier kan bli nærmest mulig det som du har på ditt hjerte. Jeg ber om at ditt rike må få vokse på Vigrestad. At de kan få oppleve det samme som din første menighet gjorde, at folket satte de høyt, og samtidig så var de redde for å være sammen med dem. Fordi det er et eller annet som gjør at vi ser gode ting, det setter vi høyt, men vi er redde for å bli forvandlet selv. Men jeg ber om at Nordforsamlingen på Vigrestad skal få vokse enda mer i dette. Så ber jeg om at vi får en god natts søvn alle sammen. Amen.